Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen om een einde te maken aan de noodtoestand in de VS. Die is door president Trump uitgeroepen om zo buiten het congres om geld vrij te maken voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De democraten, die een meerderheid hebben in het huis, zijn fel tegen de bouw van zo'n muur. De resolutie gaat nu door naar de Senaat, waar de republikeinen in de meerderheid zijn. Een deel van hen zegt moeite te hebben met de noodtoestand en zal ook voor de resolutie stemmen. Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. In Schiedam heeft een brand gisteravond een bedrijfspand in de as gelegd. In het pand zaten vier bedrijven, onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak, was er niemand binnen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. De oorzaak van de brand in Schiedam is niet bekend. De vader van de in 1993 vermoorde peuter James Bulger wil dat de schuilnaam van een van de moordenaars bekend wordt gemaakt. De tweejarige James werd destijds door de 10 jaar oude John Venables en Robert Thompson ontvoerd, gemarteld en vermoord. De duo werd veroordeeld tot levenslang, maar de twee kwamen op hun 18e vrij. Ze kregen schuilnamen om ze tegen de volkswoede te beschermen. Omdat Venables tot 2 keer toe opnieuw is veroordeeld voor zedendelicten, eist de vader van James Bulger dat zijn levenslange anonimiteit wordt opgeheven. In Californië is de Amerikaanse schrijfster Geraldine Saunders overleden. Ze schreef in de jaren 70 over haar ervaringen als reisleider bij een cruisemaatschappij. Haar boek vormde de basis voor de komische tv-serie The Love Boat, over liefdesaffaires en ontmoetingen aan boord van het cruiseschip Pacific Princess. Geraldine Saunders was 96 jaar. Het weer vannacht koelt het af tot rond 0 graden. Overdag weer veel zon, kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag bewolkt met af en toe regen. Dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht. Ik wens je een fijne internationale dag van de ijsbeer toe. Welkom bij Focus. Vorige week was in het nieuws dat er in het Russische Nova Zembla een invasie van hongerige ijsberen was. Ze waren massaal op zoek naar voedsel. Ik bel zo met onderzoeker Jouke Prop, die al vanaf de jaren 70 te vinden is in het Noordpoolgebied. Kijken of hij al eens een ijsbeer is tegengekomen in de keuken. En ondertussen moeten we allemaal van het aardgas af, maar in de jaren 60, kort na de ontdekking van de gasbel in Slochteren, moest heel Nederland juist zo snel mogelijk aan het aardgas. Misschien ken je dit liedje nog. In Holland ligt een buis, en die buis gaat naar uw huis. In Holland ligt een buis, ja ja, van je tjingela, tjingela, hop sa sa. In Holland loopt een buis, naar ieder Hollands huis. Ja, kan jij je nog herinneren hoe het was om over te schakelen op aardgas? Of weet je nog wat je daarvoor gebruikte om mee te koken? Bel me dan op 0800-1121, dus 0800-1121. Of stuur een appje via de Radio 1-app. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw herinneringen. Over een uurtje ga ik er namelijk het over hebben met andere tijdenregisseur Yael Coren. Nu eerst George Harrison met The Ballad of Sir Frankie Crisp. Het is vandaag de internationale dag van de ijsbeer. En de ijsbeer is steeds vaker in het nieuws te vinden. Rusland heeft een noodtoestand uitgeroepen op een eiland bij de Noordpool vanwege ijsberen. Het heeft alles te maken met het smelten van het ijs op de Noordpool. Want daardoor raken ijsberen hun jachtgebied kwijt. 52 van die dieren zijn nu neergestreken in de bewoonde wereld. En in hun zoektocht naar eten worden ze steeds brutaler. Ja, zoals je het hoort, door klimaatverandering dringen ijsberen steeds vaker het leefgebied van mensen binnen. Maar gaan de mens en de ijsbeer wel samen? Iemand die daar alles van af weet is Jouke Prop. Onderzoek aan het Arctische Centrum Groningen en al vanaf de jaren 70 te vinden op de Noordpool, in het Noordpoolgebied. Goedenacht, Jouke. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, ja, het is inderdaad nacht, morgen inderdaad. Je bent dus een regelmatige bezoeker van het Noordpoolgebied. Wat doe je daar? Ja, ik kom er jaarlijks inderdaad, zoals je ook zei, vanaf de jaren 70 ga ik daar naartoe. Oorspronkelijk ben ik onderzoeker naar ganzen, brandgans, een kleine rietgans. Fantastische soort om onderzoek aan te doen. Die broeden in het Noordpoolgebied. Mm-hmm. En sinds een 15 jaar kijk ik ook veel naar ijsberen. Dat is een nieuwe onderzoeksoort die erbij gekomen is. En waarom is die erbij gekomen? Ja, dat heeft alles te maken eigenlijk met wat je ook hebt aangekondigd. Er verandert zo ontzettend veel in het Noordpoolgebied. Dat heeft alles te maken met het verdwijnen van het zeeijs. En daarmee verandert er ook heel veel in de leefwereld van de ijsbeer. Ja, want heb jij het gebied zien veranderen in de tijd dat je daar komt? Ja, heel erg. Ja, dus toen ik voor het eerst naar Spitsbergen ging, voerde ik op een boot, een vrachtboot die steenkool kwam halen op Spitsbergen. En het laatste stuk voerden we door een grote fort naar het mijnwerkersdorp, Longyearbyen dat daar ligt. En we voerden toen achter een grote Russische ijsbreker aan. En ja, dat in die tijd nodig was, dat kun je nu tegenwoordig niet meer voorstellen. Elke winter zijn de uitlopers van het fjord wel dichtgevroren, maar de grote fjord ligt echt helemaal open. Dus die ijsbrekers heb je niet meer nodig? Die zijn daar absoluut niet meer nodig, nee. En is dat de reden dat er steeds meer ijsberen te zien zijn? Ja, dat is daar direct een gevolg van. Gelukkig zijn er nog veel ijsberen rond de Noordpool en ook op Spitsbergen. En ja, met het verdwijnen van het zeeijs, en dat gaat echt in rap tempo, moeten die ijsberen toch ergens naartoe. En in de winter is er nog veel ijs. Dan leven ze ook op het zeeijs. En ze kunnen dan ook leven van zeehonden. Het voornaamste voedsel wat ze daar vinden. Maar in de loop van het voorjaar smelt het zeeijs weg. En dan hebben ze twee opties. Ofwel ze zijn op tijd om het zeeijs te volgen dat zich terugtrekt richting Noordpool. Of ze kiezen ervoor om op land te blijven. En dat op land blijven, dat is iets wat steeds meer ijsberen doen. En daarmee hebben wij mensen dus ook een steeds grotere kans om ijsberen tegen te komen. Dus dat zijn beesten die hun heil zoeken op het land. Ja, om daar ook eten te vinden. Nou ja, ze zoeken voedsel. Ja, absoluut. Ja, ja. Dus dat is een levensbehoefte uiteraard. Zag je dan vroeger nooit ijsberen? Helemaal in het begin, de eerste jaar dat ik kwam, lag de westkust waar ik dan onderzoek deed van Spitsbergen, lag nog vol met ijs. En een enkele keer zagen we wel eens een ijsbeer op het ijs langskomen. Het waren altijd heel schuwe beesten. De soort was toen nog niet zo lang beschermd. Daarvoor waren ze bejaagbaar. Maar het waren dus alleen de slimmerikken die de mensen wisten te ontlopen, die dan nog in leven waren op dat moment. Nu? Zie je ze nu dan wel regelmatig? Tegenwoordig is de kans om een ijsbeer tegen te komen op land in elk geval veel, veel groter geworden. Vroeger kon je ze ook wel eens op land zien. Maar dat was hoge uitzondering. Nu met het verdwijnen van zeeijs is het een iets heel normaals om ijsberen tegen te komen. En hoe? En, ja? En dus in het gebied waar wij zitten, zo gemiddeld eens in de 3 dagen, gemiddeld dan, komen wij een ijsbeer tegen. En hoe is dat dan om daar als wetenschapper onderzoek te doen, terwijl je dus best wel regelmatig een ijsbeer tegenkomt? Ja, voor ons is dat heel ingrijpend geweest. Dus wij richten ons op ganzen en ook op het voedsel van ganzen en planten. En we lagen heel veel tijd op de grond om die plantjes dan te bemonsteren. Dat is iets wat we tegenwoordig niet meer doen. Dat is gewoon niet meer verantwoord. Oh, echt waar? Ja, omdat er toch regelmatig ijsberen komen. En niet dat die nou echt supergevaarlijk zijn, maar je moet wel steeds opletten of er een ijsbeer aankomt. Dus het kost ook heel veel tijd om de omgeving in de gaten te houden. Dus we hebben dan telescopen, kijkers opgesteld om elk kwartier, elk half uur de omgeving af te scannen om te kijken of er een ijsbeer komt. Ja, dus dat kost best veel tijd ook? Dat kost heel veel tijd. En voor een deel heeft het met veiligheid te maken. Je wilt natuurlijk graag voorbereid zijn als er een ijsbeer komt. Maar aan de andere kant, juist omdat we tegenwoordig ook onderzoek doen aan die ijsbeer, willen we er ook alles van weten. En we willen absoluut geen dieren missen als die onze kant op komen. En voor ons zijn die ijsbeer al des te interessanter, omdat ze zich mengen in het onderzoek wat we doen aan die ganzen. Omdat die beren die komen juist naar die plek waar wij zitten, omdat ze dol zijn op vogeleieren, op ganzeneieren. Okay. Dus ze komen naar ons gebied om die eieren te eten. Oh ja, dus eigenlijk trek je ze gewoon aan op die manier? Ja, nou dat is zo. Dus er zijn een aantal hotspots in dat kustgebied waar wij zitten. En dat zijn dan die kolonies waar ganzen en eenden broeden. Dus dat zijn heel aantrekkelijke plekken voor die beren om naartoe te gaan om hun maag vol te eten. Vind je dat niet spannend dan, als je zo'n ijsbeer ziet? Heb je eigenlijk een wapen bij je om je te kunnen verdedigen? Nou, de beste verdediging is toch alert zijn. Goed in de gaten houden wat er gebeurt. Spannend is het altijd. Eigenlijk het gekke is, het meest spannende is als een beer op grote afstand naar je toe komt lopen. En op grote afstand is letterlijk een grote afstand. Wij kunnen ze ontdekken op 10 kilometer afstand. Dan zijn het bij witte stipjes, maar je ziet direct, dat is een ijsbeer. Gewoon de manier van bewegen, dat is dan onmiskenbaar. Ja, dan duurt het uren voordat hij dan in de buurt is. En als het echt spannend is, dan valt bij ons eigenlijk de spanning af, omdat we dan registreren wat die dieren doen. Hmm. Je jaagt ze dan niet weg? Wij proberen absoluut geen rol te spelen in het leven van die beren die bij ons in de buurt komen. In het begin hadden we die neiging wel, omdat we zagen dat ze ons onderzoeksdieren kwaad deden, tenminste in onze ogen, dat ze de eieren opaten. Maar we hebben wel geleerd dat je daar niks mee opschiet. En wij registreren wat ze doen en we willen daar absoluut geen rol zelf in spelen. En wat is het spannendste wat je hebt meegemaakt tot nu toe? Het is elke keer weer spannend. En het lijkt net, het is heel gek, het went ook niet. Het wordt elke keer spannender, omdat je ook steeds meer ziet bij die dieren. Fijne gedragingen. Ook wat voor ons heel spannend is, is dat we individuen kunnen herkennen over al die jaren heen. Dus het is voor ons ook ontzettend mooi om te zien dat weer een bekende beer terugkomt. Die hebben we dan misschien 1 jaar niet gezien of 2 jaar niet. En die komt dan toch weer terug op die plek om eieren te eten. Ah, oké. En het kan ook zijn dat ze na een week bijvoorbeeld weer terugkomen. Dus je ziet ze eten een tijdje, dan hebben ze de maag vol. Dan sjokken ze weg naar het noorden of naar het zuiden. En dan na een paar dagen later komen ze weer om opnieuw te beginnen. En neemt de populatie van ijsberen eigenlijk af door het afnemende ijs? Nou, dat zou je wel verwachten. Om dat echt vast te stellen is vreselijk lastig. Omdat het een moeilijke soort is om daar precies de aantallen, de populatiegrootte van vast te stellen. Maar indirect kun je het wel doen, omdat er wel gegevens zijn over de overlevingskans van de dieren en het aantal jongen wat ze krijgen. En dat wijst toch op dat de meeste populaties, er worden meerdere populaties rond de Noordpool onderscheiden, dat de meeste populaties in aantal afnemen. Wat je ook verwacht, juist het verdwijnen van zeeijs. Dus wat dat betreft ziet het er niet prettig uit voor deze soort. Heb je misschien nog tips voor die mensen op Nova Zembla in Rusland, waar ze dan nu vaak ijsberen blijkbaar tegenkomen? Ja, nou, dat is natuurlijk een heel speciaal geval, omdat die beren naar een dorpje toe komen, heb ik begrepen. En ik zou zeggen, in zo'n situatie jaag ze weg. Zorg ervoor dat er geen voedsel te halen is en dat ze daar niks kunnen vinden. En je kunt ze gewoon weg. Zijn ze eigenlijk bang voor mensen? Ja, heel bang. Tenminste, dat is onze ervaring wel. De meeste dieren, hoef je maar een kik te geven of ze rennen weg. Mm. En dat is dus voor ons ook iets heel belangrijks voor ons onderzoek. Dat we ons altijd moeten verstoppen als er beren zijn. Dat ze ons niet zien. Dat we dus niet in de stuip aan het... hoe noem je het? De stuip op het lijfje. Stel, het gebeurt wel eens dat ze naar ons kamp toe komen en dat we zeggen, nou, dit vertrouwen we niet. Gewoon uit de tent stappen is vaak al voldoende om ze weg te doen rennen. Oh, oké. Okay. En nou, dat zal dus ook daar op Nova Zembla hetzelfde zijn. Dus, dat moeten ze daar dan ook maar doen? Ja, absoluut. Ja, ja. En ga je binnenkort nog die kant op, naar Spitsbergen? Ja, in mei gaan we weer. Ja, dus dat is dan voor een periode van ruim 2 maanden. Dus half mei, dat is het moment dat ganzen aankomen. Dat is ook het moment dat het ijs in de fjorden smelt en dat de beren het land opkomen. Dus we proberen weer een heel seizoen mee te draaien om te kijken wat er gebeurt met zowel de vogels, ganzen en eenden, als met de ijsbieren. Ja, interessant. Moet je, als je er bent, moet je maar even met ons bellen in onze rubriek de wakkere wetenschapper. Dan bellen we altijd met een wetenschapper in het buitenland. Lijkt me leuk. Ah, ja. Dat zou heel leuk zijn. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja. In ieder geval, heel erg hartelijk dank Jouke Prop, onderzoeker aan het Arktisch Centrum Groningen. En heel veel succes in Spitsbergen in mei. Ja, dankjewel hoor. Ja, dankjewel. Dag. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. En nu een iets andere beer, maar ook heel erg gevaarlijk. Nou ja, de ijsbeer valt dus uiteindelijk nog wel mee, hoorden we net. Grizzly Bear van de Australische broer en zus Angus en Julia Stone. kidnap and eat them stars. Makes me wanna take them wings to my arms. She's got this way, she's got this way of wrapping her little heart around mine. Can I take you home? Can I take you home? We can go anywhere you wanna go. Can I take you high to the mountain sky? We can go as far as you wanna go. Vrijdag repeteert een wel heel bijzonder koor in de kelder van de Korvershof aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. Min of meer stipt om 11 uur verzamelt zich daar een bonte verzameling van een 20-tal daklozen en thuislozen. Maar ook ex-daklozen, kansarmen, sympathisanten en hobbymuzikanten zijn welkom om samen onder leiding van straatpastoor Hanna Wapenaar te zingen. Het dak- en thuisloze koor De Straatklinkers is een initiatief van de protestantse diaconie en heeft sinds zijn ontstaan in 2005 nog niets aan populariteit ingeboet. Integendeel. De Vlaamse documentairemaakster Katrien Lohman portretteerde enkele koorleden van De Straatklinkers. Luister naar Land in Zicht. Ja, je bent gewoon alleen en dat ben je eigenlijk allemaal wel een beetje. Ik heb dan wel mijn Facebook, maar dat is ook niet alles. Dat is ook de reden dat ik lekker naar De Straatklinkers kom. Het is fijn als je op een bepaalde manier toch dat je onder elkaar bent. Dat je lekker zingt met elkaar. Dat is toch wel heel belangrijk voor mij. Er komt toch een groep mensen die je wat beter kent en die vrij aardig zijn voor je. En daarna hebben we dus gewoon de brunch na het zingen. Het is een van de hoogtepunten in de week voor mij. Het zingen is goed voor de mens. En je zit misschien toevallig met een verdriet in je hart of iets wat je hebt meegemaakt. En dan kom je daar en dan hoor je een liedje precies voor jou bedoeld. Ben je aan het koken of wil je zingen? I'm sometimes up, I'm sometimes down. Trouble will bury me now. But still my soul seems heavenly bound. Trouble will bury me now. So I say poor me, poor me. Trouble will bury me down. Poor me, poor me. Trouble. Het centrum van Amsterdam, een gebouw van de protestantse diaconie. Hier komen elke vrijdag een 20-tal daklozen en thuislozen bijeen om onder leiding van straatpastoor Hanna te zingen. Zij noemen zich de straatklinkers. So I say poor me, trouble will bury me down. Poor me, trouble will bury me down. Geen zorgen, lekker uit de volle borst zingen. Ja, en dan lekker met de volle maag weggaan. En dat is het juist, de straatklinkers. Want iedereen kan hier op zijn hart luchten. En dan vergeet je al die problemen om zich heen. Met zingen, dan heb je vreugde. En we hebben toch de bekendheid gekregen. Dat er, zeg maar, daklozen worden gezien. Dat ze niet lui zijn. Dat ze toch voor iets inzetten. En dat wij laten merken dat de dakloos niet alleen. Ik kan ze ook laten zien. Ik ben ook uitgekomen. Ik heb het meegemaakt. Ik ben 7 jaar lang. Mijn lievelingslied. Dat hebben ze vandaag niet eens eigenlijk gezongen. The answer, my friend, is blowing with the wind. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must white dogs sail before they sleep in the sun? Roos, één vraag. De microfoon naar de hoek. Zing je even een stukje? The answer, my friend, is blowing with the wind. Het is het mooiste. And how many times can a man turn his head, pretend that he just doesn't see? Dat vind ik zo'n mooie zin. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing with the wind. The answer, blowing in the wind. José, de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Ik kon het heel vrolijk zingen. André. Ja, de Zuiderzee beladen. Als je een goede moment had, kon je heel dat uitbundig zingen. Mia, Kleine Café. Jacqueline, Jean-Paul Sartre. Francesca, O Waterlooplein. O Waterlooplein, tararara. O Waterlooplein. Julie, She Tried. En René, Komt Vrienden. En dan komt Fanny. Fanny, moeten we nog... Ben heel benieuwd wat daaronder komt. Deze bank, daar staan allemaal koperen plaatjes op geschroefd met de namen van mensen die bij ons hebben gezongen. Zoals bijvoorbeeld Fabiola, ook een Belgische man. Die was een heel kleurrijk figuur. Die verkleedde zich met allemaal verschillende voorwerpen, dingen uit de keuken. En hij had altijd één wangetje rood en één wangetje groen. En liep op hoge hakken. En maakte hele mooie gedichten. Ellen, dat was een filosofische man, hè? Filosofie deed hij heel veel. Dronken zullen was toch wel zijn lied, zeg maar. Die zong hij dan, weet je, zoals wij zingen bij de straatklinkers. Maar mag je altijd een nummer kiezen? En bij al die mensen behoort een bepaald lied bij. Ja, ik heb ze allemaal gekend, ja. Jacqueline, Cor, René. Het is haast een epidemie. Het zijn natuurlijk wel vaak mensen die veel roken en veel drinken. Ja, dan word je toch niet zo oud. Het is natuurlijk altijd jammer als iemand zo jong overlijdt. Ja, er schieten nog van allerlei kreten door mijn hoofd heen, maar geniet van het leven. Alsof je elke dag je laatste dag is, hè? Dat je dat helemaal in praktijk brengt. Dat is ook een moeilijke. Ja, gewoon de dingen, met elkaar samen zijn, wat zingen. Een van de mooiste liedjes vind ik wel de Alte Klok van Arnhem-Muiden. Welkom thuis voor ons aan Leiden. Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis, als een schip op zee gebleven is. Ja, ik ben natuurlijk een wat oudere man, een beetje vergeetachtig, maar ik ben gelukkig nog niet dement of zo. Hè? Dus dat is heel raar, maar iemand zegt wel eens tegen mij dat ik een beetje lijk op Toon Hermans. Ik ben 1,70 meter en ik ben ongeveer 75 kilo. Ik heb, ik zou zeggen donkerblond haar en een snor en een baardje. Nou, ik heb de ervaring gewoon dat ik toch aardig goed in de markt lig. Ja, wat moet je daar meer van zeggen, hè? Ik woonde eerst in Nijmegen. Toen ontmoette ik hier in Amsterdam in de homoseks sauna een heel leuke man. En daar ben ik toen mee samen gaan wonen. Zeg maar voor de liefde, zeg maar. En het was ook een hele capabele man. We zijn toen samen een bedrijf begonnen. Ja, we handelden in vleeswaren, dus we kregen een heleboel vleeswaren binnen. En daardoor zijn we toen ook broodjeszaken begonnen met belegde broodjes. De klanten kregen zoveel vlees op hun broodje dat vaak een hele rij mensen voor de deur stonden. Dat liep verder als een trein. Maar ja, het was wel helemaal gebaseerd op hem. Hè. Dus toen hij op een gegeven moment ziek werd en overleed, zo'n 22 jaar geleden, ja, toen. Dus in elk geval is het toen gestopt. Ja, het is wel heel erg droevig. En zo gauw heb je niet een ander, hè. Dus ja. Ik heb alles van hem geërfd. En met het geld heb ik toen weer aandelen gekocht. En helaas in de verkeerde periode, want de aandelen gingen alleen maar omlaag. En toen ben ik zodoende alles kwijtgeraakt. Wat moet je dan, hè? Je komt dan bij het leger zelfs terecht of bij een andere opvang. Wat mij vooral stoort is dan die regeltjes. 'S Morgens moet je voor 9:30 uit en 's avonds moet je rond 7:30 zeker terugkomen of zoiets. Daar wil je dan toch zo mogelijk weer vanaf. Maar toch is het zo dat ik dus al 3 keer dakloos ben geweest. En ja, dat is gewoon niet ideaal. En of dat nou komt door die mishandeling die ik heb gehad in 1977... toen ben ik namelijk door een kamerbewoner die aan druk verslaafd was met een tafelpoot op mijn hoofd geslagen, ben ik toen in coma geraakt in 10 dagen. En ik heb onder andere dan bewustzijnsstoornissen. En ik weet niet of ik daardoor elke keer domme dingen doe, maar het is eigenlijk wel een feit dat ik toch vaak domme dingen doe. Mensen die het moeilijk hebben of die overspannen zijn, die verlaten de maatschappij en de drukke wereld. Ik heb wel eens een keer gehad dat dat al mijn spullen op straat stonden en dat ik geen huis meer had. Maar dat vond ik niet zo erg. Want ik was gewend om met mijn fiets en mijn tentje op reis te gaan. En dat heb ik gedaan. Met mijn gitaar en mijn tentje ben ik gewoon gaan fietsen. En overal gespeeld. En dat heb ik zo'n jaar gedaan. Als het ooit weer zou gebeuren, dan zou ik eigenlijk een plekje zoeken buiten Amsterdam. En zelf iets in elkaar timmeren. En er is ook een jongen die heet Rob Rolschaats. Die zit ook ergens buiten de stad. En die kapt een paar van die dunne bomen. En die maakt zijn eigen tipi. Die gooit er een groot zeil omheen. En die kan lekker 's winters daar binnen met een vuurtje zitten. Dus die redt zichzelf heel goed. Ik heb ook een tijd als zogenaamd stadsnomade gewoond in een wagen. En je kon eigenlijk nooit weggaan, want je wist nooit wat je tegen zou komen als je dan terugkwam. Of je wagen er nog wel stond, niet in de fik gestoken of bezet was. Dus het had ook zijn nadelen. Maar je hoeft geen huur te betalen. En is een hele tijd gedoogd. Dat is nu ook opgehouden. Maar het is, het heeft ook wel zijn charme gehad. Op een gegeven moment heb je er wel genoeg van in die koude, zo'n koude caravan 's winters. En we kregen een huis aangeboden. Je had maar één keuze. Meestal kreeg je 3 huizen aangeboden. Ja, ik had maar één keuze. En het is niet zo'n slechte keuze. Het is vlakbij het Westerpark. Ik heb leuke buren, dus... dit is eigenlijk geen gitaar, maar dat is een heel klein gitaartje. Noemen ze een gitalille. Gitalille. Maar dit lied gaat over iets wat heel belangrijk is. Daar ontstaat inspiratie en geloof. Dus daarom vind ik het heel belangrijk om het ook te zingen. Ook. Ik weet een mooi plekje, paradijselijk groen. Daar is het nog steeds om de stilte te doen. Ik weet een mooi plekje waar we strijden en beminnen. En elke keer weer een nieuwe lente beginnen. Een mooi plekje voor jou en voor mij. Mooi plekje voor jou en voor mij. Ik weet een mooi plekje waar de zon altijd schijnt en de schaduw in jezelf weer spoedig verdwijnt. Ja, het is natuurlijk niet helemaal waar. Maar goed, het is maar een richting. Godzijdank ben ik nooit dakloos geweest. En het lijkt me ook de ergst mogelijke ding wat je mee kan maken. Ik probeer het wel eens in te beelden. Maar dan loop je gewoon met je ziel onder je arm. Want elke keer, dan moet zo'n dakloze figuur... dat moet de week maar weer rond zien te schooien hoe ze rondkomen. Het lijkt mij het ergste wat er is. Ik ben zelf een tijd, heb ik wel zonder werk gezeten. En op een gegeven moment heb ik wel papier geprikt... bij de Volksbond in de Haarlemmerstraat. En dan kreeg je dan €5 voor en een warme maaltijd... Maar sinds een jaar of 7 maak ik kaarsen bij de regenboog in de Bilderdijkstraat. Daar heb je een uitkering voor nodig. Het is geen werk, het is gewoon dagbesteding. Wat je ondertussen wat door hebt. De Straatlinkers is een gezelschap wat echt Amsterdams is. Ik ben echt Amsterdam, ik ben geboren in de Spadammerbuurt. Dus ja, dan ben je niet zoals de rest. Dus ik zeg dan op mijn beurt, ga dan in Christus naam niet... je roots verloochenen. Wees dan trots op waar je vandaan komt. Kijk, jullie Belgen zijn ook bekend om jullie patat en om jullie pralinees. Dus op elk land heb je dingetjes wat zich onderscheiden. Ik ben gewoon een trotse Amsterdamse jongen. En om me eigenlijk te onderscheiden bij de Straatlinkers, om een echt eigen nummer te hebben, heb ik eigenlijk gekozen voor heel Amsterdam. Ik ben in Amsterdam geboren... 3 oog achter op de Bloemgracht, waar je je nest kon horen. Wat Pielman Heili maakte s'nachts. De straten waren om te spelen, we zwierden door de hele stad. We geloofden nog in eerlijk delen, we jatten appels op de markt. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. En dan krijg je het volgende. Die dronken vent die in het portiek lag. En mijn ma, die dorst naar hem toe. Toen pa vroeg of hij soms ziek was, zei hij nee, alleen maar moe. Dus zoveel is er niet veranderd. Junkie legt nu in de portiek. En naast me vraagt een Amsterdammer, is hij nou moe of is hij ziek? Je ligt, Ron. Dat vind ik niet leuk. Ik zal morgen zal ik mijn paspoort meenemen, Kring. Jij zegt, ik ben geboren in Bloemen... Amsterdam. Morgen neem ik mijn paspoort mee. Maar niet in Bloemengracht. Morgen neem ik mijn paspoort mee. Hij is geboren in Spardamme daar. Spardamme dus. Precies, ja. Yeah. Nou, hij zegt niet maakt het uit. Gelacht. Ja, maar zo gaat dat lied. De tekst van het liedje kan ik toch niet veranderen? Jawel, jij kan. Dat kan ik niet veranderen. Jawel, jij kan zeggen, ik ben in Spardamme geboren, toch? Dan verneut je het liedje. Dan verneut je het liedje. Ja, precies. Dank u wel. Dat is echt waar. Dank u wel. Dat is jouw eigen lidwoord. Kan niet. Jij hebt gelijk. Echt. Kan doen wat je wil. Jij zingt het. Dus. Ja. Ik zing nou helemaal zoals het zo'n tekst is. Maar je hebt goed gedaan, Ron. Je hebt goed gedaan. Ik begrijp wel wat je zegt. En nou de grachten. Oké. En dat jij het wil dan. Oké. Van de gracht in Oud-Amsterdam, waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Nu woont de vrienden men in Kamertifo, en op de heerlijke dode werd het kantoor. Alleen mensen. Het zijn grote fouten, kleine fouten, maken allemaal fouten. En die fouten kan God zo makkelijk vergeven. Maar mensen kunnen dat soms niet. En dat is mijn kleine verdriet, ja. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar zijn de kleine café aan de haven. Daar geldt je geld of wie je bent niet meer mee. Ik vind het zo'n mooi liedje. Want je ziet de gelijkheid, de eenvoud. En we hoeven niet te doen alsof we alles bezitten. Je krijgt het van God. Je mag blij zijn met een ei. Ik krijg vandaag dit van jou. Ik ben er ontzettend dankbaar voor. En je hebt het niet in de hand. Vandaag sta je, morgen weet je niet. Dus het is fijn om eenvoudig te zijn. Al ben je rijk, al heb je het meer dan een ander. Je bent niet beter. En dat liedje gaat daarover. Vroeger, ik ben jong geweest en ik heb foto gemaakt in mijn leven. Want ik heb mijn moeder zo jong verloren. Dat is ook een pijn in mijn leven geweest. En ze was er altijd, ze was er altijd. Ze was al... En toen ik 17 jaar was, stierf ze. Komt een groot gat in je leven. Mijn vader was er al niet en toen je moeder nog missen. En toen ben ik even de mist in gegaan. Dat is ook een klein beetje verdriet in mijn leven geweest, ja. Ja. Niet echt dakloos, maar je bent bij tante die en je bent bij zus die. Ja, dus dan beetje daar, dus een echte thuis had ik verloren, ja. Thuisloos, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je bent even je plekje kwijt, ja. Dus wel thuisloos, ja. Ja. Toen is het mis met mij gegaan. Eens een dief, altijd een dief, maar dat is niet altijd zo. Ik ben totaal veranderd. Help anderen, ben blij met anderen. We hebben elkaar nodig. Als je van God houdt, kan je niet buiten de mensen. We hebben elkaar nodig, ja. Het zijn maar van die kleine dingen die je... Het zijn de kleine dingen die je doen, die je doen. Het zijn de kleine dingen die je doet. Het zijn de kleine dingen die je doet, die je doet. Het zijn de kleine dingen die je doet. Ja, ik weet niet. Het is wel... goed om even één keer per week in ieder geval... of twee keer per week de deur uit te zijn. Als ik het niet wijs ben, dan haal je het eruit, hè? Ik wil niet meer leven. Zo ver is het. Ik sta op het punt om mijn huis te verliezen. Ik heb geen werk, ik heb geen carrière. Dus het huis is het enige wat ik had of heb. En ja, als ik dat verlies, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik ben moslim, die drinken niet, maar ik drink bijvoorbeeld wel alcohol... Dat ik denk van ja, schijt en Allah, zeg maar. Hij heeft mij zoveel pijn gedaan. Ik ben ook boos op Allah. Ja, hij kon het ook voor omkeren. En daar heb ik al heel lang op gehoopt. En dat heeft hij mij gewoon nagelaten. En dan had ik nog steeds die lichamelijke handicap. Maar één dingetje en dat kan ik niet maken. Ja, ik heb in 2005 of 2004 de hersenbloeding gehad. Maar omdat ik altijd, ik ben nog steeds gelovig. Ik dacht altijd dat Allah mij beter zou maken. Dus ik heb heel lang gedacht dat het een beproeving was en dat ik beter zou worden. En na 5 jaar of zo dacht ik van ja, het komt niet meer. En vooral, mijn cognitie zijn achteruit gegaan en daar heb ik moeite mee. Niet met de lichamelijke handicap, want daar kan ik nog wel mijn leven hier in Nederland. Is alles aangepast en zo. Ik kan minder goed dingen onthouden. En ik deed, dat had ik jou in tafel ook verteld, een universitaire studie. En dat is niet meer mogelijk. En ik was toen ook getrouwd voor de islamitische wet. Mijn man heeft mij verlaten. En nu verlees ik ook nog waarschijnlijk mijn huis. Nou, dan heb ik niks meer. Ik heb wel die pillen, maar ik geloof ook in God. Misschien laat hij me die pillen overgeven of zo. En dan ben ik nog verder van huis, zeg maar. De angst voor, om nog verder cognitief beperkt te zijn... als ik wel wakker word, dat houdt me eigenlijk een beetje tegen. Ja, het is niet zo makkelijk om dood te gaan hier in Nederland. Laat me. Ja, die tekst spreekt me aan. Ik heb me ook nooit ergens thuis gevoeld. Want met mijn moeder ben ik ook net als Duchenne heel vaak verhuisd. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel mij altijd wat verloren. Ja, dat voel ik mij al. Toen de spiegel mijn gezicht. Ja. Ik ken de kroegen en de kathedralen. Dat klopt wel voor mij. Ik ga ook naar de kroeg, maar ik ga niet naar de kathedraal, maar wel naar de kerk, zeg maar. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke keer verdwalen. Dat houdt de zaak ja, in evenwicht. Laat me gaan. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Maar jij begint de laatste. Ik zal ook wel een keer Ja, die sterven. Bedoel ik. Ja, die hadden we niet. Daar kom ik echt niet onderuit. Ja. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. En verder zoek het maar uit. Het gaat niet om mij. Ik ben de pastoor. Weet je, dit is een functie waarbij het moet klikken. Met de groep, met de mensen die er al zijn. En als dat gevoel krijg, dan weet ik, dan zit ik op een goede plek. En dan wordt iedereen daar gelukkiger van. Dus ja, wat is dakloos? Als je sommige verhalen hoort van mensen die op een bankje slapen bij anderen, dan ben je ook op zich wel dakloos, want je hebt niet je eigen dak. Het compleet ontheemd zijn, niet bij je eigen spullen kunnen, altijd afhankelijk van de ander op een of andere manier. En dan kun je nog de sleutel hebben of zo, maar dan nog is het niet jouw huis. Dus jij hebt geen dak. En mensen die inderdaad wel een thuis hebben, maar wel die onrust in het hoofd kennen van het geen thuis hebben en van dag tot dag leven. En dan merk je dat zo'n weekritme, dan op maandag zijn ze daar, op dinsdag zijn ze hier, dan woensdag zijn ze daar, donderdag, vrijdag zijn ze weer hier, dat het gewoon heel belangrijk is. Gisteren was het in de krant hier in Nederland van de economische daklozen, wij noemen dat ook wel de nieuwe daklozen, namelijk mensen die door de economische crisis, door een scheiding of door faillietverklaring van hun eigen bedrijf, ZZP'ers, op straat beland zijn en in één keer ook in de schulden gekomen zijn. Dus niet dat ze een drugsprobleem hadden of een andere verslaving of wat dan ook, maar dus echt dat het opeens pat, boom, hoog opgeleid, vaak middelklas, die op straat komen en dan... Ja, ik zou zelf ook niet gelijk weten, als het is dat ik dit werk doe, maar waar je dan naartoe moet om die eerste stappen te zetten als je dakloos geworden bent, hoe je dan je zorgverzekering, je alles weer gewoon op de rails krijgt. Tegelijkertijd de emotionele schade en schande natuurlijk, dat je het opeens, ja, je dacht dat je alles voor elkaar had. En blijkbaar kan het allemaal wegvallen in een bepaald moment. En dat kan iedereen gebeuren. En dat komt in Nederland veel vaker voor. Het schijnt dat van 2010 tot 2015 50% gestegen is of zo. Er zijn echt heel veel verhalen van ook jonge mensen, maar ook wat oudere mensen, die in een opvang slapen, 's nachts, en dan overdag gewoon naar hun werk gaan, omdat ze ook de huur niet kunnen betalen van de huren bijvoorbeeld in Amsterdam, Den Haag. En dat is natuurlijk ook gewoon niet normaal. Want als je die mensen gewoon eerder een huis geeft, dat ze dus niet helemaal compleet onderaan die ladder terechtkomen, dan zouden veel mensen veel meer geholpen worden. Geef zo'n dakloze eerst een huis en zorg dan voor de rest. Dat neemt al zoveel onrust weg, dat je ook met die schulden kunt beginnen of met de problemen die zich aangediend hebben. En overal waar je komt, word je geconfronteerd met alle labels. De een stinkt, de ander heeft een TBS-geschiedenis. Niet één sticker, nee, honderden stickers. En kom dan maar weer eens op een plek waar iemand je als mens ziet. En niet als die combinatie van stickers die je opgeplakt gekregen hebt en je als uitschot behandelt. Nou, zo'n plek probeer ik te creëren. Dat je dus gewoon opnieuw iemand mag ontmoeten, omdat het je medemens is. En onbevangen naar het verhaal te luisteren en niet gelijk een oordeel klaar te hebben. Misschien dat het als zo'n rimpeleffect kan gaan op het water. Dat het ook anderen mag aanspreken. Dat zij ook meer menselijk mogen zijn naar elkaar toe. Ja, dat is een droom. Dat kun je alleen maar wensen. When the fear of loneliness is looming, then remember I am at your side. When you dwell in the exile of a stranger, remember you are precious in my eyes. Do not be I have called you by your name. Wend het roer, wij komen thuis gevaren. Rijk was de buit, maar bang en zwaar de nacht. Land in zicht, en onze ogen staren naar de kust die lokkend op ons wacht. Vissers dromen, want jij geeft brood aan man en vrouw en kind. Vrede zee, jij hebt zoveel genomen. In jouw schoot rust menig trouwe vrede. Dat was de documentaire Land in Zicht, gemaakt door Katrien Lohman voor het radioprogramma Radio Doc. Focus. Geschiedenis en wetenschap op NPO Radio 1. Het is bijna 3 uur. Na het NOS Journaal hebben we nog een uurtje Focus. En dan praat ik over hoe Nederland in de jaren 60 massaal op aardgas moest overstappen. Hoe dat ging, dat hoor je zo. Kan jij je nog herinneren hoe het was voordat we aardgas kregen? Of hoe die overstap was? Deel je ervaring met me en bel me op 0800-1121. Of stuur me een appje via de Radio 1-app. Tot zo. NPO Radio 1.